Kumash and in the 90s, nothing more than satisfaction. They want keys and keys and all those silly things. Women in the 90s, nothing more than satisfaction. They want keys and keys and all those silly things. Women in the 90s, nothing more than satisfaction. They want keys and keys and all those silly things. Women in the 90s, nothing more than satisfaction. They want keys and keys and all those silly things. Każda panna chce 300 SMS-ów dziennie. A jak ich nie dostaje, to na nią działa stresogennie. Ty w tym sensu pewnie nie widzisz. Proste, ona nie kocha ciebie, ona kocha swoją Nokię. Ona kocha twoją Nokię, jak pyta czyj to numer. Kto gdzie, chce wiedzieć wszystko jak Ubek. Co to za Magda, Gosia, Anna, Zosia. A znów do niej jak dzwonią, to tylko geje z seminarium. Siedź w domu, nie melanżuj, lepiej patrz w akwarium. Zaoszczędź się zjazdu w popieprzonym valium. Dla niej pretekst to cokolwiek, by rwetes podnieść. Bo jej po prostu lepiej jak ma niedorzeczeń, orgie. Obrażać się to w ogóle jest produkt panien. Obraź się za każde pozorów zaniedbanie. Każda wymaga innych, ty je rozgminiaj, obczaj. Czy woli Kosmo, czy Sławomira Mrożka. Zabiegacie o umizgi, pozory to podstawa dla was, żeby z kimś być. Robimy te umizgi, bo sorry mała, ale nam nie chodzi o frisbee. Każda panna to inaczej człowiek. Pytanie, czy ty ją kochasz i właściwie co jest kochaniem? I czy na pewno według ciebie to nie ruchanie? Jak jesteś kozakiem, prawdę powiedz, ale jak śmigacie rok, to macie pierwszy jubileusz. Jak dekadę, to kto kogo pieprzy, człowieniu? Ona ciebie, jej ciało daje moc ku temu, by w okamgnieniu ustalić 100 reguł. Nie możesz nigdy mówić do niej po imieniu. Musi być kocie, babe, chuju, ziomek, beju. Bo każda miłość ma mieć swój szczery slang. Inaczej znaczy mniej niż zero jak Lady Punk. Potem do poszczeli vibe typu Barry White. Twoja codzienność, ona robi przemyt tam. Jeszcze zanim przestaną twoją ksywkę znać. PKU, nie oddawaj duszy, tylko czas. Pozory to podstawa dla was, żeby z kimś być. Robimy te umizgi, bo sorry mała, ale nam chodzi o pizdy. One chcą sutry serc, wiesz, sutry serca. My ich sutki mieć jak z Kama Sutry, więc napiszę o miłości kolejny song. To jest taki numer, taki joint, taki joint. Ty słuchasz, a ja mówię jak sam nie wiem co. Ważne, że interpretujesz bardzo dobrze to.